ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के अंतिम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में चार सूत्र हैं, उनमें से प्रथम सूत्र का विचार हो गया है, द्वितीय सूत्र के भी भाष्य का विचार हो गया था, टीका में एक दो पंक्तियां शेष हैं। द्वितीय सूत्र में भगवान वेदव्यास जी पूर्व पक्ष के उस आक्षेप का अनुवाद करके समाधान कर रहे हैं, जो स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर अवरोहण करने वाले अनुसयी जीव हैं, वे व्रीहादि भाव को प्राप्त करते हैं, तो व्रीहादि रूप से उनका मुख्य जन्म ही माना जाए, व्रीहादि रूप से मुख्य जन्म मानेंगे तो व्रीहादि शरीर में होने वाले सुख दुखों का अनुभव भी उनको होगा, और व्रीहादि शरीर में होता है अधिकतर दुख ही, और दुख का हेतुभूत क्रतु में कृत पशु हिंसादि उनके पास विद्यमान होने से, हिंसा युक्त कर्म होने से वो अशुद्ध हैं, और उसके फल का यानी दुख का अनुभव करने के लिए व्रीहादि जन्म सिद्ध हो सकता है अनुसयी जीवों का भी। इस प्रकार का जो पूर्व पक्ष का कथन है, वेदव्यास जी कहते हैं धर्माधर्म का स्वरूप शास्त्र प्रमाणक होने से, शास्त्र प्रतिपादित धर्माधर्म होने से क्या धर्म होगा क्या अधर्म होगा, यह हम अपनी बुद्धि से निर्धारित नहीं कर सकते। शास्त्र जिसे धर्म बताता है वह धर्म है, शास्त्र जिसे अधर्म बताता है वह प्रवृत्ति अधर्म है। और क्रतु में पशु आलंबन यदि शास्त्र धर्म बताता है तो धर्म ही है, अग्निष्टोमादि का आलंबन तथा अनुग्रहात्मक स्वरूप शास्त्र बताता है तो वह शास्त्र प्रतिपादित आलंबन एवं अनुग्रहात्मक स्वरूप धर्म ही माना जाएगा। इस पर पूर्व पक्ष ने शंका की थी कि मां हिंसा सर्वाभूतानि, ये जो शास्त्र हैं यही हिंसा का निषेध कर रहा है, अहिंसा को, हिंसा को अधर्म बता रहा है। तो पूर्व पक्षी का अभिप्राय है कि न हिंसा सर्वाभूतानि इत्यादि में हिंसात्वेन रूपेण ही हिंसा का निषेध, न हिंसा सर्वाभूतानि इससे हो रहा है, ऐसा मान करके पूर्व पक्ष ने शंका की। और तो सिद्धांति ने ये कहा कि वो उत्सर्ग है और अग्नि सोमियम पशुम आलभेत इत्यादि अपवाद है, उत्सर्ग अपवाद विषय को छोड़ करके प्रवृत्त होता है, इसलिए अग्नि सोमीय पशुआदि आलंबन से अतिरिक्त प्राणी हिंसा का न हिंसा सर्वाभूतानि यह वाक्य निषेध करेगा। और इसलिए ये जो है आपका पशु आलंबन से युक्त होने पर भी अग्नि सोम याग ये शुद्ध ही माना जाएगा, अशुद्ध नहीं। ऐसा तस्मा शुद्धम कर्म वैदिकम शिष्टे अनुष्ठीयमानत्वात् अनिंद्यमानत्वाच्च इत्यादि भाष्य वाक्य से कहा गया। और जब ये निश्चित हुआ कि आलंबन अनुग्रहात्मक होने पर भी अग्नि सोमादि शुद्ध ही हैं, धर्म ही हैं, तो उसका फल वृहादि जन्म नहीं हो सकता। इसलिए कहा कि तेन न तस्य प्रतिरूपम फलम जाति स्थावरत्वम। स्थावर योनि में जन्म यह क्रतुहिंसा युक्त अग्नि सोम का फल नहीं हो सकता। यदि पूर्व पक्षीय कहे कि जैसे अनुसयी जीवों को श्रुति स्वादि योनि की प्राप्ति भी बता रही है, वो भी तो निकृष्ट योनि है, तो स्वादि जन्म जैसे अनुसयी जीवों को उनके द्वारा कृत कर्म के ही फल को भोगने के लिए मिलता है, ऐसे वृहादि जन्म भी मिलेगा, तो कहते हैं दृष्टांत एवं दार्ष्टांत में विषमता है। पूर्व पक्षी जो दृष्टांत स्वादि योनि की प्राप्ति अनुसयी जीवों को बता करके दार्ष्टांत में वृहादि जन्म की सिद्धि अनुसयी जीवों के करना चाहते हैं, ये अनुचित है। दृष्टांत दार्ष्टांत में विषमता है, वो वैषम्य प्रकट करते हुए कहा गया कि जो स्वादि का जन्म बताया गया है अनुसयी जीवों को, वह स्वादि योनि प्राप्ति से पहले यह इह कपूय चरणा इस वाक्य से श्रुति अनुसयी जीवों के कर्म का परामर्श करती है और फिर स्वादि जन्म का प्रतिपादन करती है। ऐसे वृहादि का जन्म यदि अनुसयी का अभिष्ट होता वृहादि रूप से, तो श्रुति जरूर वहां वृहादि भाव बताने से पहले स्वादि भाव के तरह कर्म का परामर्श करती, लेकिन कर्म का परामर्श नहीं किया, इसलिए माना जाएगा कि अनुसयी जीवों के कपूय चरण शब्दित पाप कर्म का फल भोगने के लिए भी उन्हें वो स्वादि योनि जैसे प्राप्त होती है, ऐसे वृहादि योनि नहीं मानी जाएगी। वहां पर तो अभिमानी जीव कोई अन्य ही है और उसी से अधिष्ठित वृहादि शरीरों में संश्लेष मात्र अनुसयी जीवों का होता है, ये माना जाएगा। यह बात भाष्य में कही गई थी, तद ही कपूय चरणान अधिकृत्य उच्यते नैवम इह वैशेषिक कश्चित अधिकारो अस्ति। ये जो भाष्य की पंक्ति थी इसमें बताया गया। इसलिए निश्चित होगा कि चंद्रमंडल शब्दित स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर आने वाले जो जीव हैं उनका पृथ्वी लोक में आने के बाद वृहादि के साथ संश्लेष मात्र होता है, वृहादि रूप से मुख्य जन्म नहीं होता, ये बात सिद्ध हो जाएगी। तो टीका में ये चर्चा चल रही थी, अयम अर्थ ये कहते हुए टीकाकार उत्सर्ग और अपवाद के विषय में कह रहे थे कि जो सकाम कर्म है उस सकाम कर्म का जो करण है यानी मुख्य साधन है, उसमें प्रवृत्ति का प्रयोजक विधि नहीं होता, उसमें तो सकाम कर्म का जो फल बताया गया है उस फल विषयक राग ही मुख्य साधन में प्रवर्तक होता है। रागतः प्रवृत्ति होती है, और जो सकाम कर्म की अंगभूत अन्य क्रियाएं हैं उसमें विधि से प्रवृत्ति होती है। तो काम्य कर्मणि सर्वत्र करण अंशे रागतः प्रवृत्ति, तो करण अंश है मुख्य साधन अंश, और उस मुख्य साधन अंश में प्रवृत्ति जो होती है सकाम कर्म करने वाले की, उसका प्रवर्तक विधि शास्त्र नहीं होता अपितु राग होता है। और अंगेषु, अंगों में जो प्रवृत्ति होती है वह होती है विधित, विधि से होती है। इति स्थिति, ये निश्चय है, सिद्धांत है। और तथाच तो सेनाख्ये कर्मणि निषेधेपि रागत राग प्राबल्यात् प्रवृत्ति स्यात्। तो नाभिचरेत, इस वाक्य से अभिचारात्मक सेन याग निषिद्ध होने पर भी उस निषिद्ध सेन का जो फल है सेन याग का, शत्रु विनाश, इसके प्रति राग होने से, शत्रु विनाश रूपी फल के प्रति राग होने से, राग से, और वो भी प्रबल राग, उत्कट राग, तो इसलिए कहा कि राग प्राबल्यात, वो निषिद्ध सेन याग के अनुष्ठान में भी प्रवृत्ति हो रही है, उसमें प्रवर्तक सेनेन अभिचरण यजेत, ये विधि नहीं है, ये तो परिसंख्या विधि है। परिसंख्या विधि का प्रयोजन उद्देश्य ये नहीं होता कि अपने अधिकारी को विधेय के अनुष्ठान में प्रवृत्त करें, विधेय से विधेय की प्रवृत्ति से रोकना, ये परिसंख्या विधि का उद्देश्य होता है। लेकिन सहसा रुकता नहीं है, प्रबल राग है, और प्रबल राग के कारण निषिद्ध सेन याग में भी प्रवृत्त हुआ है, यानी शत्रु सेन याग में तो क्या, शत्रुनाश में प्रवृत्त हुआ है, शत्रुनाश की साधन भूता जो साक्षात उसकी हत्यारूप क्रिया है उसमें, तो उस हत्यारूपी क्रिया से रोकना ये मुख्य उद्देश्य है, वो सेन याग कराना ये मुख्य उद्देश्य नहीं है। सीधे जो शस्त्र लेकर के शत्रु के ओर दौड़ रहा है उसे नष्ट करने के लिए, तो तत्काल जिस शत्रु की हत्यारूपी कार्य में प्रवृत्ति हो रही है उसे रोकने के लिए शास्त्र ने कहा कि सेनेन अभिचरण यजेत, सामने वाले को तुम मारना ही चाहते हो तो ऐसा करो कि सीधे सीधे प्रत्यक्ष हत्या भी न दिखे और ये सामने वाला शत्रु उसका विनाश भी हो जाए, तो इसके लिए सेन याग करो। वो जो कार्य प्रत्यक्ष हत्या करने से हो रहा है वही कार्य उसका विनाश सेन से हो जाएगा और पता भी नहीं लगेगा, ऐसा करो तो लौकिक निंदा से बचोगे। तो ऐसा होने से जब तत्काल हत्या से रुकेगा और बाद में फिर सेन याग की तैयारी करते करते कहीं उसको विवेक आ जाए तो भले ही लौकिक निंदा से मैं इस समय बचूंगा लेकिन सेन याग करने से शत्रु का जो विनाश होगा उससे परलोक में तो अनर्थ प्राप्त होगा ही, उससे बचने के लिए तो कोई दूसरा उपाय नहीं है, इसलिए क्यों ये भी करना है। ऐसा कभी न कभी विवेक आएगा तो वो भी नहीं करेगा। लेकिन तत्काल जो शस्त्र से शत्रु का वध करना रूपी क्रिया है इसमें प्रवृत्त है उससे रोकना, ये परिसंख्या विधि का उद्देश्य होता है। और इसलिए कहा कि प्रबल राग के कारण सेन में प्रवृत्ति है। तथा च सेनाख्ये कर्मणि निषेधे भी राग प्राबल्यात् प्रवृत्ति स्यात्। कृत्वंग हिंसादौ तु, और क्रतु की अंगभूत जो हिंसा है वह मुख्य साधन न होने से उसमें प्रवृत्ति राग से नहीं होगी, उसका प्रवर्तक राग नहीं होगा, उसका प्रवर्तक होगा विधि। इसलिए कहते विधित एव प्रवृत्ति वाच्या। शेन तो करण अंश है और ये पशु हिंसा जो कृत्वंग भूत हिंसा है वह अंग है, तो अंग में प्रवृत्ति विधि से होगी और उसमें राग से होगी। सच विधिर, तो ये जो कृत्वंग में प्रवृत्त करने वाला विधि वाक्य है वो तब तक कृत्वंग हिंसा में प्रवृत्ति नहीं करा पाएगा जब तक हिंसा में जो अनर्थ हेतुत्व है उसका निवर्तक नहीं होगा। तब तक शास्त्र कह रहा है तब भी प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। वो ये नहीं बताएगा कि कृत्वंग हिंसा अनर्थ जनिका नहीं है, उसमें अनर्थ हेतुत्व नहीं है, ऐसा ज्ञान कराएगा तभी वो उसमें प्रवृत्ति करा सकता है। सीधा शास्त्र तो उठा करके जबरदस्ती किसी को किसी कार्य में नहीं लगाता। अनिष्ट साधनत्व इष्ट साधनत्व का ज्ञापन करके ही निवर्तक या प्रवर्तक शास्त्र होता है। जिसमें प्रवृत्ति कराता है उसमें अनिष्ट साधनत्व नहीं है, इष्ट साधनत्व ही है, ऐसा ज्ञान करा करके विधि प्रवर्तक बनता है। और जिससे निवृत्त करना है उसका अनर्थ हेतुत्व ज्ञापन करके ही उससे निवृत्ति कराता है। तो कृत्वंग हिंसादि में विधि से ही प्रवृत्ति होने कारण सच विधि, वो जो विधि है वो क्या करेगा, यदि उत्सर्ग प्राप्तम अनर्थ हेतुत्वम न बाधेत, न हिंसा सर्वाभूतानि, इस उत्सर्ग शास्त्र से प्राप्त जो हिंसा में अनर्थ हेतुत्व है, अनिष्ट साधनत्व है, इसका जब तक बाध नहीं करेगा तब तक कृत्वंग हिंसा में भी प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। तरही प्रवर्तको न स्यात्। और प्रवर्तकत्वे वा विधि अनर्थाय स्यात्। और बिना अनर्थ हेतुत्व का बात किए भी प्रवर्तक मानेंगे तो वो दुख रूपी अनर्थ का ही हेतु बन जाएगी, तो विधि अनर्थ संपादक नहीं होता। अतो इसलिए क्या होगा कि विधि में निरवकाशत्व सिद्ध हुआ, तो अतो निरवकाशो विधि सावकाशम उत्सर्गम अविहित हिंसादिषु स्थापयति। इसलिए जो उत्सर्ग यानी सामान्य निषेध वाक्य है न हिंसा सर्वाभूतानि, ये तो सावकाश है, क्रतु से अतिरिक्त स्थानों में भी कितनी सारी हिंसाएं होती हैं, तो ये अग्नि सोम्यम पशुम आलभेत इत्यादि अपवाद वाक्य विधि वाक्य क्या करेगा कि ये जो उत्सर्ग है न हिंसा सर्वाभूतानि यह कृत्वंग अतिरिक्त जो हिंसा है उन कृत्वंग अतिरिक्त हिंसादि में अनर्थ संपादकत्व का ज्ञापन कराएगा ये उत्सर्ग शास्त्र, और ये बताएगा कि कृत्वंग भूत हिंसा से अतिरिक्त जो हिंसा है वह अनर्थ की हेतु है, और ये कृत्वंग हिंसा अनर्थ हेतु नहीं है। इति अयम अर्थ, ऐसा अन्वय करना, तो पूर्व के साथ था ना, अयम अर्थ करके ये अर्थ निकलेगा। ये भी कहते हैं उसे मान करके कहा जा रहा है कि हिंसात्वेन रूपेण हिंसा को निषेध्य मान करके, लेकिन हिंसात्वेन रूपेण हिंसा निषेध्य भी नहीं है, ये आगे कहा जा रहा है। इदंच निषेध शास्त्रस्य हिंसात्वादि सामान्येन प्रवृत्तिम अंगीकृत्य उक्तम, जो निषेध शास्त्र है न हिंसा सर्वा भूताणि, ये निषेध शास्त्र है, इसकी प्रवृत्ति हिंसात्वादि रूप सामान्य धर्म को मान करके होती है, ऐसा स्वीकार करके पूर्व वाला समाधान दिया कि अग्नि स्वयं पशुम आलभेत यह विधि वाक्य न हिंसा सर्वा भूतानि इत्यादि को विहित हिंसा से अतिरिक्त हिंसा में ही अनर्थ हेतुत्व का ज्ञापक बताएगा, ये समाधान दिया। अब कहते हैं वस्तुस्तस्तु, कहते हैं वस्तुतः विचार किया जाए तो तस्य राग प्राप्त हिंसा विषयत्वात्, तस्य याने निषेध शास्त्रस्य, जो निषेध शास्त्र हैं वह हिंसात्वादि सामान्य रूप से प्रवृत्त नहीं होता, हिंसात्वेन रूपेण हिंसा का निषेधक नहीं बनता, अपितु राग से प्राप्त जो हिंसा वह उसका विषय है। राग प्राप्त हिंसात्व जहां है उसका कहते हैं अनुष्ठान मत करो, वो हिंसा मत करो। कोई शास्त्र अननुमोदित हिंसा वो है रागतः प्राप्त हिंसा, और उस शास्त्र अननुमोदित राग मात्र से किसी को पीड़ा पहुंचाने के लिए जो प्रवृत्ति हो रही है वो है राग प्राप्त हिंसा, और उसी वो है निषेध शास्त्र का विषय। विषय होने से वैध जो हिंसा है यानी शास्त्र अनुमोदित जो हिंसा है उस वैध हिंसायाम अप्रवृतेर यानी निषेधस्य अप्रवृते, तो अग्नि सोमयम पशुम आलभेत इत्यादि विधि के द्वारा प्रदर्शित हिंसा में न हिंसा सर्वाभूतानि की प्रवृत्ति ही नहीं होगी, वो कहेगा ही नहीं कि वो हिंसा जो है अनर्थ हेतु है करके, उसका विषय ही है रागतः प्राप्त हिंसा, उसमें निषेध्यत्व बताएगा। तो रागतः राग प्राप्त हिंसा विषयत्वात् वैध हिंसायाम अप्रवृत्ते, किसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, तो तस्य यानी निषेध शास्त्रस्य, इसलिए न अशुद्ध अशुद्धत्व शंकावसर, अशुद्धत्व यानी अधर्मत्व तो कब कहा जाएगा, यदि निषेध शास्त्र का विषय बनेगा तो न हिंसा सर्वाभूतानि, इस निषेध शास्त्र का विषय यदि कृत्वंग हिंसा बनेगी तो अधर्म होगी, लेकिन न हिंसा सर्वाभूतानि इस सामान्य निषेध शास्त्र का विषय ही कृत्वंग हिंसा नहीं बन रही है तो उसमें अशुद्धत्व यानी अधर्मत्व की आशंका नहीं की जा सकती। तो न अशुद्धत्व आशंका अवसर इति द्रष्टव्यम, ऐसा समझना चाहिए। तो तो इसलिए तस्मात विशुद्धम कर्म वैदिकम शिष्टे अनुष्ठीयमानत्वात् अनिंद्यमानत्वात् च, इसका ये अर्थ निकलेगा, इसका सब अर्थ बताया सब मिलकर के। और भाष्य में जो वाक्य था तेन न तस्य प्रतिरूपम फलम जाति स्थावरत्वम, इसमें फल का एक विशेषण आया प्रतिरूपम, उस प्रतिरूपम का अर्थ करते हैं टीकाकार, प्रतिरूपम यानी दुख रूपम, टीका में है ना आगे, वो भाष्यस्थ जो ये वाक्य है तेन न तस्य प्रतिरूपम फलम जाति स्थावरत्वम, इसमें फल का विशेषण है प्रतिरूपम फलम, और वहां प्रतिरूप शब्द का अर्थ है दुख, तो दुख रूपम फलम वो कौन सा है दुख रूप फल, तो जाति स्थावरत्व यानी व्रीहादि भाव की प्राप्ति, व्रीहादि रूप से मुख्य जन्म, ये दुख रूप फल है, वह दुख रूप फल तस्य यानी धर्म का नहीं हो सकता, अग्निष्टोमादि का फल व्रीहादि का जन्म रूप जन्मात्मक दुखात्मक फल नहीं होगा। और यहाँ पर जो है तदि कपूय चरणान अधिकृत्य उच्यते नैवम इह वैशेषिक कश्चित अधिकारो अस्ति, ये भाष्य वाक्य है ना, वहाँ पर इह शब्द का प्रयोग है, नैवम इह वैशेषिक कश्चित अधिकारो अस्ति, यहाँ वाले इह शब्द का अर्थ कर रहे हैं इह यानि व्रीहादि भावे, कश्चित अधिकार शब्द का अर्थ करते हैं कर्म परामर्श नास्ति। तो जैसे स्वादि योनि की प्राप्ति में कपूय चरण शब्द से कर्म का परामर्श है, ऐसे व्रीहादि की प्राप्ति के अवसर पर किसी कर्म का परामर्श नहीं है, इसलिए दृष्टांत दार्ष्टांत में वैषम्य है। इस प्रकार ये जो इस अधिकरण का द्वितीय सूत्र है, इस द्वितीय सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य तथा टीका का विचार पूरा हो जाता है। चर्चा चल रही है अनुसयी जीवों में जीवों का व्रीहादि के साथ संश्लेष मात्र होगा, ये सिद्धांत है। और पूर्व पक्ष का कथन है कि व्रीहादि रूप से मुख्य जन्म होगा, तो सिद्धांतियों ने व्रीहादि के साथ मुख्य जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि अनुसयी जीवों का जो अग्निष्टोमादि कर्म है वो शुद्ध है अशुद्ध नहीं है, उसमें पशु हिंसादि को अशुद्ध नहीं कहा जा सकता, ये कहा पशु हिंसादि जो कृतवंग है उसका फल भोगने के लिए पूर्व पक्षी मान रहे थे व्रीहादि का जन्म वो नहीं होगा, क्योंकि कृतवंग भूत होने के कारण विहित होने के कारण वो अधर्म नहीं है। अब इसी बात का निर्धारण करने के लिए कि अनुसयी जीवों का व्रीहादि के साथ संश्लेष मात्र होगा, न कि मुख्य जन्म ब्रीहादि रूप से, आने वाले दो सूत्रों में और दो हेतु बताए जा रहे हैं। प्रतिज्ञा वही रहेगी कि ब्रीहादि के रूप में मुख्य जन्म अनुसयी जीवों का नहीं संश्लेष मात्र है, इसका ज्ञापक एक हेतु और 26वें सूत्र में पाद के अधिकरण के तीसरे सूत्र में और अधिकरण के चौथे सूत्र में भी है। तो ये जो चौथा सूत्र है तीसरा क्या नाम तीसरा सूत्र अधिकरण का, इसका उच्चारण किया जाए। रेतः शिग योगो अथ रेतः शिग योगो अथ, तो श्रुति बताती है व्रीहादि भाव की प्राप्ति के बाद अनुसयी जीव स्वर्ग से आ रहे हैं, प्रवर्षण से संश्लिष्ट होकर के पृथ्वी पर आए और फिर उनका व्रीहादि के साथ संश्लेष हुआ, और व्रीहादि के साथ वो संश्लेष ही होगा, मुख्य जन्म नहीं होगा, ये बात इससे भी सिद्ध होती है। वृहादि के साथ यदि मुख्य जन्म मानेंगे तो पूर्व पक्ष के आग्रह के अनुसार श्रुति ये बता रही है कि वृहादि के पश्चात भी अनुसयी जीवों का चतुर्थ अग्नि के साथ संबंध, पुरुष के साथ संसर्ग, और पुरुष के चतुर्थ अग्नि शब्दित पुरुष के साथ संसर्ग होने के लिए आवश्यक है वृहादि शरीरों में काटना आदि पीड़ाएं होने पर भी वृहादि के साथ संश्लेष अनुसयी जीवों का रहना, वहीं पर बने रहना, जब तक अन्न से, जिस अन्न से संश्लिष्ट ये अनुसयी जीव है उस अन्न के माध्यम से पुरुष के साथ संसर्ग उनका नहीं होता है, तब तक उस अन्न में उनका संश्लिष्ट रहना आवश्यक है। और यदि वृहादि रूप से मुख्य जन्म मानेंगे तो वृहादि शरीर को जब काटा जाएगा, जलाया जाएगा, तो उसमें अभिमान करने वाले अनुसयी जीव ही मानेंगे। तो यहाँ पर देखा जाता है कि जिन लोगों का जिस शरीर में जिन अभिमान है, उस शरीर को यदि जलाया जाए, काटा जाए, तो उस शरीर में जीव बना नहीं रहता, वहाँ से उत्क्रमण करके चला जाता है। ऐसे इनका भी होगा। तो फिर वृहादि के पश्चात तो उनके साथ संसर्ग ही नहीं हुआ, तो अन्न के माध्यम से पुरुष के साथ योग कैसे हो पाएगा, संबंध कैसे होगा? और श्रुति ने बताया है, ये जो श्रुतार्थ हैं चतुर्थ अग्नि के साथ अनुसयी जीवों का संश्लेष रूप, ये श्रुतार्थ अन्यथा अनुपपत्या भी, ये ज्ञापन होता है कि जिससे चतुर्थ अग्नि के साथ वृहादि जीवों का संसर्ग सिद्ध हो, ऐसा ही वृहादि में उनका संबंध माना जाए। तो तादात्म्य संबंध मानेंगे, मुख्य जन्म मानेंगे, तो फिर वो चतुर्थ अग्नि के साथ संश्लिष्ट नहीं हो सकते, वहीं से कहीं अन्यत्र जाएंगे। तो ये भी ज्ञापन करता है कि उनका संश्लेष मात्र है। इस अभिप्राय से ये सूत्र में लिखा कि रेतः सिक योगो अथ, अथ का अर्थ है वृहादि भावानंतरम, वृहादि भाव के अनंतर श्रुति रेतशिक शब्दित जो चतुर्थ अग्नि है उसके साथ संश्लेष योग यानी संश्लेष बता रही है अनुसयी जीव का, वह श्रुत अर्थ है, रेतशिक योग रूप श्रुत अर्थ, वो भी अन्यथा अनुपपत्या, वृहादि भाव की प्राप्ति के अनंतर जब वृहादि भाव को छोड़ेगा और तो पुरुष के साथ जो संश्लेष बताया जा रहा है वह संश्लेष रूप श्रुत अर्थ अन्यथा अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण ये ज्ञापन करता है कि वृहादि के साथ संश्लेष मात्र अनुसयी जीव का हुआ, मुख्य जन्म वृहादि रूप से नहीं हुआ। ये पूर्व सूत्र से न की अनुवृत्ति आएगी और मुख्य जन्म न अनुसयी नाम वृहादि रूपेण न मुख्य जन्म अपितु वृहादो अन्य अधिष्ठित वृहादो संश्लेष मात्र स्यात्। ये तो प्रतिज्ञा वही रहेगी जो पूर्व सूत्र में बताई। क्यों? तो कहते हैं अथ यानी वृहादि भावानंतरम श्रुतः रेतसिक योगः उपपन्नस्यात् एवं उपपन्नस्यात्, संश्लेष मानने पर ही उपपन्न होता है, नहीं तो उसकी उपपत्ति नहीं होती। ये सूत्रार्थ है। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भाष्य में भाष्कर भगवान बताते हैं। इतश्च व्रीहादि संश्लेष मात्रम तद्भावो, इतः का अर्थ है वक्षमान प्रमाण से भी, वक्षमान प्रमाण है श्रुत रेतशिक योग अन्यथा अनुपपत्ति रूप प्रमाण, और इस प्रमाण से भी व्रीहादि संश्लेष मात्रम तद्भाव, तद्भाव यानि व्रीहादि भाव, ते इह व्रीयवा इति जायन्ते इत्यादि वाक्य शेष के द्वारा अनुसयी जीवों को जो बताया गया व्रीहादि रूप से प्रकट होते करके, वह व्रीहादि भाव उनका केवल संश्लेष मात्र रूप है, यह बात वक्षमान हेतु से भी निश्चित होती है। तो व्रीहादि संश्लेष मात्रम तद्भाव यानी व्रीहादि भाव, न व्रीहादि रूपे न जन्म, ये एवकार का अर्थ निकले, मात्र का अर्थ निकलेगा। कैसे? तो इत शब्द से परामृष्ट जो हेतु है उसी को स्पष्ट किया जा रहा है कि यत कारणम व्रीहादि भावस्य अनंतरम अनुसयी नाम रेत शिक भाव आमनायते। तो व्रीहादि भावस्य अनंतरम, तो व्रीहादि से संश्लेष बताने के बाद श्रुति, ये अनंतरम ये अथ शब्द का अर्थ कर दिया सूत्रस्थ, अनुसयिनाम रेतसिक भाव आमनायते, रेतसिक योग शब्द का अर्थ कर रहे हैं रेतसिक भाव, श्रुति बताती हैं वो है यो यो ही अन्नम अत्ति यो रेतः सिंचति तद्भूय एव भवति इति। इस वाक्य शेष से श्रुति ने व्रीहादि भाव के अनंतर अनुसयी जीवों का संश्लेष बताया पुरुष के साथ। नच अत्र मुख्यो रेतसिक भाव संभवति, तो यहाँ पर जो पुरुष हैं उस रूप से मुख्य जन्म अनुसयी जीवों का नहीं माना जा सकता, वो पूर्व सिद्ध हैं, तो इसलिए अत्र यानि चतुर्थ अग्नि में पुरुष में मुख्यो रेतसिक भाव न संभवती, यानि मुख्य जन्म नहीं हो सकता। क्यों? कहते इसलिए कि चिर जातो ही प्राप्त यवनो रेतसिक भवती, जब निश्चित आयु होती है युवावस्था तभी ये आता है। कथम इह अनुपचरितम तद्भावम अद्यमान अन्नानुगतो अनुसयी प्रतिपद्येत, तो ये जो है अनुपचरित यानी मुख्य, वो जो आयु विशेष में प्राप्त होने वाला रेतसिक भाव, कैसे वो अद्यमान अन्न से संश्लिष्ट हुए जो जीव हैं वो प्राप्त कर पाएंगे? नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए माना जाएगा कि वहां पर संश्लेष मात्र है। तत्र तावद अवश्यम रेतशिक योग एव, तो पुरुष के साथ संबंध मात्र होगा उस अनुसयी जीव का, इतना मात्र कहा जाएगा। तो रेतसिक भावो अभ्युपगंतव्य, वहाँ रेतसिक भाव का अर्थ पुरुष के साथ अन्न से संश्लिष्ट स्वर्गावरोही जीवों का संबंध मात्र है, इतना ही मानना पड़ेगा। तद्वत व्रीहादि भावोपि व्रीहादि योग एव इति अविरोध, तो जैसे पुरुष के साथ अनुसयी जीवों का संश्लेष मात्र ही पुरुष भाव है, ऐसे व्रीहादि भाव भी व्रीहादि के साथ संश्लेष मात्र है। हाँ हाँ, मुख्य जन्म तो वहां होना है पंचमग्नि में। तो थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। अथ व्रीहादि भावानंतरम, ये जो रेतसिक योगो अथ ये सूत्र है ना, तो सूत्रस्थ अथ शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार। कि ब्रह्यादि भावानंतरम रेतसिक भाव श्रुतः, तो रेतसिक भाव बताया है, तत्र अन्नस्थ अनुसयिनो रेतसिक कर्तृत्व अयोगात योग मात्रम वाच्यम। तो जो अन्न से संश्लिष्ट अनुसयी जीव है उसमें मुख्य पुरुष रूप से जन्म असंभव है, इसलिए संबंध मात्र मानना पड़ेगा पुरुष के साथ अनुसयी जीवों का, क्योंकि वहां तो पुरुष अभिमानी जीव पहले से विद्यमान ही है जो पिता कहलाने वाला है अनुसयी जीव का। तो वाच्यम तद्वत उपक्रमेपि योग एव आस्तेय। तो जैसे यहां वाक्य शेष में चतुर्थ अग्नि के साथ संश्लेष मात्र बताया जा रहा है, तो ब्रह्यादि में भी संश्लेष मात्र होना चाहिए। अन्यथा उपक्रम उपसंहारयो हो विरोधस्यात्। उपक्रम और उपक्रम में तो मुख्य ब्रह्यादि भाव बताया और उपसंहार में गौण पुरुष भाव बताया, तो उपक्रम और उपसंहार मुख्यार्थक और गौणार्थक ऐसे हो जाएंगे, एकार्थत्व सिद्ध नहीं हो जाएगा, विरोध सिद्ध होगा। विरोध स्याद इति मत्वा उक्तम इति अविरोध। तो इसलिए ये जो है तद्वद व्रियादि भावोपि व्रियादि योग एव इति अविरोध ये यहाँ पर कहा गया है। अंतिम सूत्र है अधिकरण का भी और पाद का भी। आज गीता का भी अध्याय पूरा हुआ, ये भी पूरा हो जाएगा। तो तद यह रमणीय चरणा इत्यादि जो कर्म का परामर्शक शास्त्र है, वह शास्त्र ये बताता है कि पुरुष के साथ योग होने पर पंचम अग्नि में अनुसयी जीवों का संश्लेष होते समय कर्म का परामर्श बता रहा है। तद य इह रमणीय चरणा य इह कपूय चरणा ऐसे। तो यदि रमणीय चरण है तो उसका जो है पंचम अग्नि में जो त्रैवर्णिक है वह ये हो जाएगा और उसका जो है जन्म होगा। तो योने हे शरीरम, इस सूत्र से यही बताया जा रहा है। तो योने हे शरीरम, योने हे शरीरम, तो पंचम अग्नि के साथ संश्लिष्ट होने के बाद मुख्य जन्म श्रुति बताती है, ये योने शरीरम ये सूत्र बता रहा है। इसका भाष्य देखिए। अथ रेतसिक भावस्य अनंतरम योनो निषिक्ते रेतसी योने अधिशरीरम अनुसयनाम अनुसय फलोपभोगाय जायते इत्याह शास्त्रम। तो चौथे अग्नि से पंचम अग्नि के साथ संश्लेष होने के बाद शास्त्र कह रहा है कि तद यह रमणीय चरणा इत्यादि शरीर की प्राप्ति उनके पुण्य कर्म का फल भोगने के लिए, जो पुण्य कर्म पृथ्वी में फल भोगवाने वाले हैं त्रैवर्णिक रूप से उनका जन्म होता है। तस्मात् अपि अवगम्यते न अवरोहे ब्रह्यादि भाव अवसरे तत् शरीरम एव सुख दुखादि सुख दुखान्वितम भवति इति। तो पांचवी अग्नि में जा करके कर्म का परामर्श होने के कारण भी ये ज्ञापित होता है कि अनुसयी जीवों को ब्रह्यादि शरीर में होने वाले जो सुख दुखादि हैं उनका भोग नहीं होता है और उनका वहां पर संश्लेष मात्र है, मुख्य वो नहीं है। अपने कर्म का अनुसयी जीवों का जो अनुसय शब्दित पूर्व में किया गया अभुक्त फल कर्म है उसका भोग बताया जा रहा है जब पंचम अग्नि में शरीर बनता है तब गर्भावस्था से भोग। फिर इससे भी ये ज्ञापित होता है कि व्रीहादि भावावसरे व्रीहादि के साथ जब संश्लेष हुआ था तो तत् शरीरम एव सुख दुखान्वितम भवती न का अन्वय हो जाएगा अवरोहे। तो वहां पर होने वाला यानी व्रीहादि शरीर में होने वाला जो सुख दुख है वह अनुसयी जीवों को नहीं होगा, उन उस शरीर में तादात्म्य करने वाले अभिमानी जीवों को होगा। तस्मात व्रीहादि संश्लेष मात्रम अनुसयिनाम तज्जन्म इति सिद्धम। तो इसलिए क्या होगा कि व्रीहादि शरीरों में अनुसयी जीवों को अपने कर्म का फलों को भोग ही नहीं हो रहा है, पंचम अग्नि में जाकर के फिर जब शरीर का आरंभ होता है उनके कर्म के फल का भोग करने के लिए वहां पर सुख दुख की अनुभूति हो रही है। इससे भी ये ज्ञापन होता है कि जहाँ कर्म व्यापार प्रारंभ होगा अनुसय शब्दित कर्म का व्यापार जहाँ प्रारंभ होगा वहाँ मुख्य जन्म उससे पूर्व तक संश्लेष मात्र हैं। तस्मात् व्रीहादि संश्लेष मात्रम अनुसयनाम तज्जन्म इति सिद्धम्। एक वाक्य टीका में है यौने हे शरीर श्रुतेर न गृहादि शरीरत्वम अनुसयनाम इति सूत्रार्थ। पंचम अग्नि में अनुसय जीवों के शरीर का प्रारंभ होता है ऐसा श्रुति बताती है, जिस कारण से उस कारण से गृहादि शरीर अनुसय जीवों का मुख्य शरीर नहीं है, वहाँ संश्लेष मात्र है। ये यौने शरीरम इस सूत्र का अर्थ निकलेगा। एवं कर्मिणाम गत्यागति संसारो दुर्वार। तो इस प्रकार इस पाद में ये बताया पंचाग्नि विद्यास्थ एक एक वाक्य शेष को विषय बना करके दो छह अधिकरण आए। इन छह अधिकरणों में ये ज्ञापन हुआ कि शास्त्र विहित सकाम कर्म इष्ट पूर्त दत्त करने वालों को भी आवागमन से मुक्ति नहीं मिलती है, उनका आना जाना बना ही रहता है। ये वर्णन करके एक प्रकार से कर्मफल मात्र अनित्य है ये दोष दर्शन करा करके वैराग्य को दृढ़ कर दिया है। ये कह रहे हैं कि एवं कर्मिणाम गत्यागति संसारो दुर्वार इति अनुसंधानात् कर्मफलात् वैराग्यम् तत्वज्ञान साधनम सिद्धम। तो तत्वज्ञान का साधन है कर्म फल के प्रति वैराग्य, वह सिद्ध होता है। इति पादार्थम उपसंगरति, ये पादार्थ के उपसंहार का अवतरण था। इति सिद्धम, ये जो लिखा है ना मूल भाष्य में कि तस्मात् व्रीहादि संश्लेष मात्र अनुसयिनाम तज्जन्म इति सिद्धम, इति सिद्धम में ये कहा गया कि तत्व ज्ञान का साधन कर्म फल से वैराग्य ये सिद्ध होता है। इति श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमत् शंकर भगवत पूज्यपाद कृतौ शारीरक मीमांसा भाष्ये तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पाद। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् गोविंद भगवत पाद कृतौ शारीरक मीमांसायां भाष्यरत्न प्रभायां तृतीय अध्यायस्य प्रथमः पाद। तो इस प्रकार ये प्रथम पाद का विचार पूरा होता है। द्वितीय पाद की चर्चा परसों से, कल अनध्याय है।